już chyba trzeci weekend, kiedy słuchamy wspólnie tych nagrań. No ale kiedy wychodzi taka wspaniała płyta nagrana w tak niesamowitym miejscu, jakim jest Radio City Music Hall, nowojorska sala, a kiedy przy saksofonie jest Nubaya Garcia, no to ciężko odłożyć album na bok. To kompilacja, na której znalazły się nagrania koncertowe z jednego wieczoru Nubai Garcia, która otwierała show teksańskiego zespołu Crew Angbin. No ale myślę, że niedługo album trzeba schować głęboko do szuflady, żeby za kilka tygodni smakował cały czas tak samo. Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to teraz a propos brytyjskiej sceny jazzowej, Majsza i Alfa Mist.